Dezynfekcja klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalne klocki z wymianą już od 299. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zgodnie z tradycją ulicami miast w całej Polsce przeszły dziś procesje. Opozycja nie powinna żerować na problemach obywateli, tak mówi Władimir Putin. 7 osób zginęło w wyniku wybuchu, do którego doszło dziś przed jednym z przedszkoli w Chinach. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. 19 czerwca rozpoczną się negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Poinformowała o tym Komisja Europejska. W najbliższy poniedziałek odbędzie się pierwsze spotkanie głównego unijnego negocjatora Michela Barniera z brytyjskim negocjatorem Davidem Davisem. Zgodnie z tradycją ulicami miast w całej Polsce przeszły dziś procesje. Wierni Kościoła Katolickiego obchodzą w ten sposób uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, popularnie zwaną Bożym Ciałem. Wierni przechodzą w procesjach do 4 ołtarzy. W każdym z nich modlą się i czytają fragmenty Ewangelii. Biskupi w homiliach podkreślali duchowy wymiar tego święta i poruszali bieżące kwestie społeczne. W Warszawie kardynał Kazimierz Nycz w homilii odniósł się do hasła obchodzonego właśnie roku duszpasterskiego Idźcie i głoście. To skrót chrystusowego posłania. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Arcybiskup diecezji warszawsko-praskiej Henryk Hozer w homilii mówił, że wiara nie jest prywatną sprawą. Ale to jest również fakt publiczny. Kultura areligijna jest kulturą marnienia i podlenia. Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc zaznaczał, że Kościół wychodzi dziś do ludzi z tym, co ma najcenniejszego. Kościół wychodzi z Jezusem Chrystusem, z chlebem na dłoni, wyciągnięta do wszystkich, do migrantów i uchodźców również. W Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski mówił, że wolna niedziela nie jest luksusem, ale prawem każdego człowieka. Chodzi bowiem o to, aby w imię solidaryzmu społecznego wszystkim zapewnić możliwość niedzielnego odpoczynku. Dla wiernych Kościoła katolickiego uroczystość Bożego Ciała to jedno z najważniejszych świąt. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Opozycja nie powinna żerować na problemach obywateli, oświadczył Władimir Putin. Prezydent Rosji przez ponad 4 godziny odpowiadał na pytania rodaków, biorąc udział w programie telewizyjnym Linia Specjalna. W ocenie Władimira Putina część rosyjskiej opozycji żeruje na problemach przeciętnych obywateli dla zdobycia popularności. Nie należy spekulować, a proponować rozwiązania, bo tylko ci, którzy mają jakieś propozycje, zasługują na szczególną uwagę i mają prawo do dialogu z władzą. Wcześniej Władimir Putin zapewniał, że Moskwie zależy na dobrej współpracy z Waszyngtonem. Przekonywał też, że udział rosyjskiej armii w operacji syryjskiej służy stabilizacji sytuacji w tamtym regionie. Jednak w trakcie programu Linia Specjalna najwięcej pytań dotyczyło nie spraw międzynarodowych, ale codziennych problemów Rosjan. Rodacy pytali prezydenta o niskie zarobki, kondycję przedsiębiorstw, ochronę zdrowia, edukację i pomoc socjalną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Co najmniej 7 osób zginęło, a 59 zostało rannych w wyniku wybuchu, do którego doszło przed jednym z przedszkoli we wschodnich Chinach. O zdarzeniu poinformowały chińskie państwowe media. Przyczyna eksplozji nie jest na razie znana. Do eksplozji doszło około godziny 17 czasu lokalnego przed wejściem do jednego z przedszkoli w miejscowości Xuzhou, w położonej we wschodnich Chinach prowincji Jiangsu. 2 osoby zginęły na miejscu, 5 po przewiezieniu do szpitala. Stan 9 osób jest ciężki. Ze zdjęć i nagrań wideo z miejsca tragedii umieszczonych w chińskim internecie wynika, że pośród rannych są także dzieci. Do eksplozji doszło bowiem w momencie, kiedy rodzice oczekiwali na wyjście dzieci z przedszkola. Na razie nie są znane przyczyny eksplozji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Członkowie polskiej delegacji parlamentarno-rządowej przebywający w Kazachstanie odwiedzili miejsce dawnego obozu przymusowej pracy kobiet w osadzie Alżir. Wyrazili wdzięczność władzom kazachskim za upamiętnienie miejsca, w którym ginęli także Polacy. Kazachowie pamiętają o stalinowskim systemie obozów pracy, które sowiecki reżim rozmieścił przed laty na ziemiach dzisiejszego niepodległego Kazachstanu. Przykładem takiego miejsca jest właśnie Alżir, dawna Malinowka. Mówiąc o historii tego miejsca, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc wyjaśniała. Tu były więzione kobiety, tu były więzione także Polki, to był obóz pracy. Maria Koc podkreślała także. Naród kazachski o tym miejscu pamięta i pamięta o wszystkich, którzy tutaj polegli. Jestem pod ogromnym wrażeniem wrażliwości historycznej narodu kazachskiego. Wyrazem tej pamięci jest kompleks muzealny obrazujący życie więzionych kobiet, ich niewolniczą pracę, a także przymusowe odbieranie im dzieci i przekazywanie tych dzieci do domów dziecka, by były wychowane

To było tak tytułem wstępu. Już wiadomo, czego się można spodziewać, że tak powiem, w dalszej części koncertu. A póki co, teraz przechodzimy do części koncertu pod tytułem Ukraina Łagodności. Pozwolę sobie dwie bądź trzy nawet piosenki zagrać na gitarze akustycznej. Yeah. Takich oczu jak ty chyba na całej planecie nikt nie ma. Kto załapał czy raz widział z bliska ten blask, temu już bieda. I psycholog, i ksiądz, i rozpusta, i post mi tu nic nie da. Na kochanie rady nie ma. I tak wierci się ten świat, co chwilę wpada w szał. Ktoś krzyczy, że kocha, nie może jeść i spać. Miota się jej wariat, żeby gatunek trwał. Namiętności kupa. To bogiety na fakt. No bogiety na fakt, że na bank jest tu kadrowy krok przepaść, żeby zbudzić się za parę lat z przekonaniem, że to nie da. Medytacja, joga i prochy i zioła, to nic nie da. Tururutu, rury nie ma. I tak wierci się ten świat, co chwilę pada. Ktoś krzyczy, że kocha, nie może jeść i spać. Miota się jej wariat, żeby gatunek trwał. Żeby gatunek trwał. Żeby gatunek trwał. Żeby gatunek trwał. Namiętności kupa. Życie proste jest, wszyscy niewinni jak głupie dzieci. Bez podchodów i gier i gwałtownych uniesień. Wszystko przezroczyste jak woda. I tak, i tak, i tak. Wierci się ten świat, co chwilę wpada w szał. Ktoś krzyczy, że kocha, nie może jeść i spać. Miota się jebaria, żeby gatunek trwał. Żeby gatunek trwał. Namiętności kupa. Thank you. średnie i środa co dzień. Zimne znów duje z morza. Kontrast blednie i coraz krócej. Widzę mniej ludzi coraz. Tempo średnie i środa co dzień. Z nieba znów zieje pożar. Marzy się błyski konie pędem. Coś przed czym się nie da uchować. Pozwól mi wejść, wydzień mi ogień. Przy tobie czuję się jak w lustrze. Zapach na pięć, obrazy głośniej. I purpurowe dotykanie i dźwięki o tobie. Tempo zmienne, gdy zbyt blisko tej, co włosy ma barwy zboża. Marzy się błyski konie pędem. Coś przed czym się nie da schować. A gdybym tak uwierzyć mógł w kasę, komunizm, Koran, zapomniałbym może o tej, co włosy ma barwy zboża. Pozwól mi wejść, wydzień mi ogień. Przy tobie czuję się jak w lustrze. Pozwól mi wejść, chociaż grudzień. Z tobą uwierzę, że nie umrzemy nigdy. Prawie z tobą nigdy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Ukrainę łagodności. Szybko przepnę tutaj odpowiednie, że tak powiem, kable i jedziemy dalej, że tak powiem, z montażem nieco hip-hopowym bardziej teraz. Thank you.

demonstrację sił i na bezbronny pał. Kolorze odą nasze sny, samolot owierzowiec, intifada i runa pan. Legalna kąpiel oba sól, łani na pustyni umarł król, niech żyje król. Tylko u nas, tylko dziś, za dłonie tęcza, potem krzyż, wybierz sobie marsz. Europie na odsieć płyną tłumy złamanych serc. Kiedyś byłem uchodźcą, zapomniałem już o tym, że Europie na odsieć płyną tłumy złamanych serc. Ja usiądę wygodnie, schowam się za niebieskim szkłem. Kukusz na największy czołg, zielony lód, ale nie UFO, strzały zamiast plam. Do nieba zaciśniętą pieśń noszę przerażon, że fryzurę zniszczy deszcz. Europie na odsieć płyną tłumy złamanych serc. Kiedyś byłem uchodźcą, zapomniałem już o tym, że Europie na odsieć płyną tłumy złamanych serc. Ja usiądę wygodnie, schowam się za niebieskim szkłem. Gdybym miał anioła stróża, może mam i może śpi, pewnie bym słyszał jak przystąpi. I niby do siebie, niby do mnie mówi, a w głosie słychać strach. Znowu tych dzieci tak szkoda, znowu tych dzieci tak szkoda. Europie na odsieć. Tobie nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć.

popsują, naprawią. Począwszy od Kaina, brata zabójcy, z ojca i syna, przemocy akty i najeżone grzbiety, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Bez przodków naszych, począwszy od Kaina, historii koniec, zostaje na margines, totalne klęski. Przodkowie nie dostali, my w samobójstwie będziemy doskonali. Tak, nie wiem. Tak, taki mały przedbliżek. Hey!

Dzięki serdeczne, dzięki, że wpadliście. Dzięki, że mogłem zagrać w tym znakomitym studiu, nad którym duch Agnieszki Osieckiej się unosi. Jest mi to, że tak powiem, bardzo na rękę. Kłaniam się po pas, Krzysiek Zalewski. Trzymajcie się ciepło, wpadajcie zawsze. Stopping you for, 'cause I'm young and I'm black and my heart's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. You was doing 55 and the 54. License and registration, step out of the car. Are you carrying the weapon? No, a lot of you are. I ain't stepping out of shit. All my papers legit. Now do you mind if I take a look at gun in the car a little bit? Glock your bomb and suck, so it's a trunk and a bike. And I know my rights, so you're gonna need a warrant for that. Well, are you some type of lawyer or something? Somebody smart or something? I ain't busted by, but I know a little bit. Just enough that you won't illegally search my shit. But see how smart you are when the canine comes. I got 99 pounds by the bitch it was. Był to koncert Krzysztofa Zalewskiego, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 27 maja. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a nagranie zrealizował Tomek Butkiewicz. Autopromocja. Takiego głosu polski, a może nawet światowy jazz nie miał od dawna. I'll be tired of you. Wojciech Myrczek wzrusza, koi i ogrzewa swoim tembrem, a akompaniuje mu inny muzyczny fenomen – pianista Paweł Tomaszewski. W niedzielę będą mieli Państwo doskonałą okazję, by zapoznać się z klasą tego duetu. Myrczek i Tomaszewski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja ich koncertu na antenie Trójki o 19.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie